No. عشق احمد چاہیے حب مدینہ جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ مدینہ چاہیے